گلچین هفته. در 94 برنامه گلچین هفته پیش در آمدی در ماهور از حسین خان هنگافرین، تصنیفی در سگاه با صدای شجریان، قطعاتی در دشتی با تار استاد وزیری، ترانه در خلوت غم با صدای مرضیه و ترانه ای از علی تجویدی با صدای بنان می شنوید و آنگاه آواز تازه‌ای با صدای هنگامه اخوان برای شما پخش میکنیم و با رنگ ناز 94 برنامه گلچین هفته را به پایان میبریم. حسین خان هنگافرین رئیس یکی از دسته های موزیک نظامی بود. وی علاوه بر تحصیلات موسیقی نظامی، چون از موسیقی ایرانی هم کاملا بهرمند بود و به نواختن ستار آشنایی داشت، سمت معلمی موسیقی ایرانی را در مدرسه موزیک به دست آورد. حسین هنگافرین از شاگردان بسیار خوب میرزا عبدالله بود و ستار را خوش می نواخت و به ردیف موسیقی ایرانی کاملا احاطه داشت. نواختن پیانو و سازهای بادی و ویولون را هم می دانست و در منزل خود کلاس خصوصی هم دایر کرده بود. شادروان روح الله خالقی در کتاب سرگذشت موسیقی می نویسد: هنگافرین را در سالهای آخر عمرش دیده بودم. با اینکه پیر و شکسته شده بود، بسیار خوب ستار می‌زد و یک روز به خواهش من ردیف کامل چهارگاه را نواخت و به تصدیق اسماعیل قهرمانی که حضور داشت به خوبی از عهده برآمد. حسین خان هنگافرین در سال 1331 در سن 76 سالگی درگذشت. به پیش درآمد ماهور اثر حسین خان هنگافرین با تنظیم و اجرای فرامرز پایبر گوش کنیم. Thank you. پیش درآمد ماهور اثر حسین خان هنگافرین را شنیدید. حالا به تصنیفی در سه‌گاه با صدای شجریان گوش کنید. این تصنیف را محمد رضا لطفی بر روی غزلی از سایه ساخته و گروه شیدا آن را اجرا کرده است. Gergene mi dert amma خلوت غم نام ترانه است در دستگاه همایون از فرامرز پایبر. ترانه در خلوت غم را با صدای مرضیه می شنوید. Thank you.

یکی از صفحه های قدیمی که از تکنوازی استاد علی نقی وزیری در دست است، قطعه ایست به نام ردیف عالی دشتی که استاد آن را در حدود نیم قرن پیش نواخته است. ردیف عالی دشتی را با تار استاد علی نقی وزیری شنیدید. حالا به ترانه زیبایی از ساخته های هنرمند ارجمند علی تجویدی با صدای دلانگیز بنان گوش کنید. این ترانه لطیف را که کلام آن از منیر طاهاست، ارکستر گلها اجرا کرده است.

از شنوندگان گلچین هفته گله کردند که چرا صدای هنگامه اخوان کم پخش می شود و بعضی ایراد کردند که چرا اجرای آوازها و تصنیفهای بیشتری به او محول نمی شود. شنوندگان ما می دانند که هنگامه اخوان خواننده جوانی است که در واحد موسیقی رادیو زیر نظر هنرمندان گرامی محمد رضا شجریان و محمد رضا لطفی تعلیم می گیرد و اهل فن می دانند اجرای قطعاتی مانند موسم گل، عاشقی مهنت بسیار کشید و آواز شور که هنرمند بزرگی چون قمرالملوک وزیری خوانده است کار ساده‌ای نیست و خواننده جوانی که بخواهد از آغاز راه قدم‌های درست و استوار بردارد نیازمند درس و مشق مرتب و سعی و کوشش شبانه روزی است. تازه کار بودن خواننده و عمق و پیچیدگی موسیقی کار را دشوارتر می کند و اگر کشش و کوشش شاگرد و صبر و طاقت استاد نباشد هرگز نتیجه‌ای حاصل نخواهد شد. در واقع به قول ایرج میرزا، یک حرف و دو حرف بر زبانم الفاظ نهاد و گفتن آموخت. برخی از خوانندگان سرشناس امروز که آوازی خوش و صوتی رسا داشتند و از بخت بلند فیض صحبت استادانی چون ابوالحسن صبا، نورعلی برومند و علی تجویدی نصیبشان شده بود، اگر وسوسه شهرت و دنیا پرستی راهشان را نمی‌زد و کیفیت و ارزش هنر را فدای کمیت و پسند زودگذر نمی‌کردند، امروز آسمان موسیقی ما از ستارگان پرفروختری روشن بود. آزموده را بار دیگر می آزماییم. واحد موسیقی تعلیم و تربیت چند خواننده جوان را به عهده گرفته. سنجیده و دانسته و آهسته و پیوسته گامی پیش می گذاریم و همه امید ما به استعداد و همت جوانان است که هر یک به سهم خود گوهری به گنجینه هنر وطن خود بیفزایند. آنچه امروز با صدای هنگامه اخوان می شنوید آوازی است در کرد بیات که خواننده بلند آوازه ما شجریان آن را از استاد خود عبدالله دوامی فرا گرفته و به شاگرد خود هنگامه اخوان آموخته است. آواز کرد بیات یکی از مایه های الحاقی دستگاه شور است، اما از آنجا که خود دارای ابعاد وسیعی است می تواند به صورت مستقل هم ارائه شود. به آواز کرد بیات با تار محمد رضا لطفی و آواز هنگامه اخوان گوش کنید. Thank you. Oh, آواز کرد بیات را با تار محمد رضا لطفی و آواز هنگامه اخوان شنیدید. 94مین برنامه گلچین هفته را با رنگ ناز اثر استاد علی نقی وزیری به پایان میبریم. این رنگ را فریدون شهبازیان با گروه مفتاح اجرا کرده است. 94مین برنامه گلچین هفته در اینجا به پایان میرسد. تا هفته دیگر، خدا نگهدار.